O akşam Venedik'te Felix Young ablasına ve Münster baronesine izlenimlerini anlattı. Barones kardeşinin oldukça keyifli olarak geri döndüğünü gördü. Fakat bu durum düşüncesine göre sevinmek için bir neden değildi. Kardeşinin tahminlerine güveni vardı fakat bu güven tam değildi. Kardeşinin toz pembe fikirlere kapılması sadece en hoş tutumlardan birini basitleştirmek içindi. Hala kendisine yalnızca gerçekleri vermesi açısından güvenebileceğini düşünüyordu ve büyük bir sabırsızlıkla onlarla iletişim kurması için kardeşini yüreklendirdi. ''Sanıyorum ki en azından seni kapıdan çevirmediler.'' dedi. ''Neredeyse 10 saattir dışarıdaydın.'' ''Beni kapıdan çevirmek mi?'' diye haykırdı Felix. ''Beni gönülden sevdiler. Büyük bir karşılama töreni hazırladılar.'' ''Ne demek istediğini anlıyorum. Melekler ordusu vardı karşında.'' ''Kesinlikle.'' dedi Felix. ''Onlar melekler sürüsü.'' ''Bu çok belirsiz.'' diye söylendi barones. ''Nasıl kişiler?'' ''Gördüğün kimselere benzemiyorlar.'' ''Sana çok minnettarım fakat bu pek anlaşılır olmadı. Gerçekten seni gördüklerine memnun oldular mı?'' ''Büyülendiler. Bu hayatımın en gurur verici günü oldu. Hiçbir zaman bana bu şekilde meşhur biriymişim gibi davranılmamıştı. Seni temin ederim ki orada kahraman gibiydim sevgili kardeşim.'' dedi genç adam. ''Biz böyle davranmak istemedik. El üstünde tutacaklar bizi.'' Bayan Münster ona baktı ve gözlerinde hafifçe cevap vermişçesine bir kıvılcım beliriverdi. ''Bana onları anlat, tasvir et, kafamda onları resmetmemi sağla.'' dedi. Felix, evleri orman ve çayırlığın içinde bir kasabada, bir çeşit vahşi doğada, fakat buradan uzakta değil. Ne var ki öylesine eşsiz bir yolu var ki tatlım. Çamur içinde, Alp buzullarından birini hayal et. Fakat fazla zaman kaybetmene gerek yok. Çünkü onlar senin gelmeni ve daimi olarak orada kalmanı istiyorlar. Ah, gelmemi ve orada daimi olarak kalmamı mı istiyorlar? İyi, güzel dedi barones. Burası son derece kırsal, oldukça doğal ve tüm bu manzarayı eşsiz güzellikteki beyaz bulutlarla birlikte engin mavilikte bir gökyüzü tamamlıyor. Kocaman ahşaptan bir ev var. Bir çeşit üç katlı bungalov gibi. Büyütülmüş Nürnberg oyuncağına benziyor. Bunun hikayesini bana anlatan centilmen bir adam vardı ve ona eski kutsal köşk adını takmıştı. Fakat sanki dün gece inşa edilmiş gibi görünüyordu. ''Güzel mi, lüks mü?'' diye sordu barones. Felix gülümseyerek bir süre ona baktı. ''İnanılmaz temiz. İhtişamı yok, süsü yok, hizmetçi ordusu yok. Aksine muntazam tasarlanmış sandalyeler var. Ama yerde oturup oraya yer sofrası bile kurabilirsin. Bu bir ayrıcalık olmalı ve oturanları da çok tertipliler öyleyse.'' ''Tatlı kardeşim,'' dedi Felix. ''Oranın sakinleri çok sevimliler.'' ''Ne açıdan?'' ''Kendilerine has bir havaları var. Nasıl tarif edebilirim ki? Primitif, ataerkil, altın çağının karakterleri onlar. Altına dair hiçbir şeyleri yok ama karakterleri var, öyle mi? Zengin olduklarını gösteren hiçbir belirti yok mu? Gösterişli olmayan bir zenginlikleri olduğunu söyleyebilirim. Sade bir hayat tarzları var. Gösteriş budalası değiller ve nasıl ifade edeyim? Yok denecek kadar az fakat kocaman bir refah. Ve gözden uzak, sessizce kurumlara, derneklere, kiralık harabe olmuş apartmanları tamire, doktor faturalarını ödemeye, hatta kızlara paylaştırmaya giden çok paraları var. ''Peki ya kızlar?'' Bayan Münster baronet sordu. ''Kaç tane?'' ''İki tane. Charlotte ve Gertrude.'' ''Güzeller mi?'' ''Birisi,'' dedi Felix. ''Hangisi?'' Genç adam sessiz kaldı ablasına bakarken. ''Charlotte,'' dedi sonunda. Ablası da ona bir bakış attı. ''Anlıyorum. Gertrude'a aşık oldun. Baştan tırnağa püriten olmalılar. Bir o kadar da neşeli.'' ''Hayır, neşeli değiller,'' dedi Felix. ''Ağırbaşlı ve ciddiler. Hatta fazla ciddiler. Düşünceli görünüyorlar. Olayları oldukça ciddiye alıyorlar. Sanırım kafalarına taktıkları bir mesele olmalı. Bir çeşit melankolik hafızaları var ya da gerçekten kaygılı görünüyorlar. Epikürcü, zevkine düşkün mizaçları yok. Amcam Bay Wentworth şerefli bir kişi. Sanki yanarak değil de donarak şehit olmuş gibi. Izdırap çekiyormuş gibi görünüyor. Fakat biz onları neşelendirebiliriz. Onlara faydalı olabiliriz. Oldukça değişik duygular içinde kalacaklar fakat fevkalade kibar ve asiller ve şükretmesini bilen insanlar, zeki olduğunu düşündükleri kişilere hayran kalıyorlar. Bu çok güzel, şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor dedi barones. Fakat biz bu üç kişiyi, Bay Wentworth ve o iki genç bayanı, isimleri ne demiştin? Deborah ve Epsibah mı? İkna edebilecek miyiz? Ah hayır, başka küçük bir kız daha var. Çok şirin bir yaratık. Tam bir küçük Amerikalı. Ve bir de evin oğlu var. Güzel dedi barones. O centilmenle ilgileniriz. Bana ondan biraz bahsetsene. Kaç yaşında? 20 yaşında. Yakışıklı, genç biri fakat ne yazık ki basit, bayağı zevkleri var. Ve bir de Bay Brandt var. Çok uzun boylu, genç bir adam. Aile bireyleri ondan çok şey öğreniyor. Onu çok fazla önemsiyor gibiler. Fakat ben tam anlamıyla onu anlayamadım. Bu iki aşırı uç noktalar, bu gizemli adam ve şu taşkın genç dışında hepsi bu kadar mı diye sordu barones. Ah evet, bir de Bay Acton var dedi genç adam başıyla onaylayarak. Sanırım Bay Acton'dan hoşlanacaksın. Çok titiz biri olduğumu unutuyorsun dedi barones. İyi terbiye görmüş biri mi? Muhakkak sen bunu fark edeceksindir. Görmüş geçirmiş bir adam. Çin'de bulunmuş mesela. Bayan Münster hafif bir kahkaha attı. Çin'i görmüş geçirmiş bir adam. Oldukça ilginç biri olmalı. Evine bir servetle döndüğüne dair fikrim var dedi Felix. İşte bu her zaman ilgi çeker. Genç mi, yakışıklı mı, zeki mi? 30'lu yaşlarında, seyrek saçlı, hazır cevap birisi. Münster baronesine hayran kalacağını düşünüyorum diye ekledi. Bu kuvvetle muhtemel dedi kadın. Kardeşi kendisinin olayları nasıl kavradığını asla bilemezdi. Ancak kısa bir süre sonra bayan Münster kardeşinin epey iyi bir tasvir yapmış olduğunu kabul etti. Hemen ertesi gün gidecek ve onları ziyaret edecekti. Böylece baronesin istenilen fiyat dışında eleştirilecek başka bir şey bulamadığı ve arabacısının hasır şapka taktığı kocaman bir faytona bindiler. Silberstadt'ta bayan Münster'in uşaklarının sarı ve koyu kırmızı üniformaları vardı. Kasabaya doğru yol aldılar. Barones arkasına yaslanarak dantel saçaklı güneş şemsiyesi elinde bir sağa bir sola bakarak yol kenarı boyunca etrafı dikkatle gözlemledi. Bir müddet sonra onlara Berbat adını verdi. Kardeşi bu görüntünün geçmişten gelen anıların bayağı geldiği bir ülke olduğunu söyledi ve barones de kır manzarasının tamamıyla ön planda olduğu yanıtını verdi. Felix yine arkadaşına ablasını getireceği zamanı bildirmişti. Saat öğleden sonra 4'tü. Fayton ilerlerken kocaman kusursuz görünen ev çok sevimli bir halde gözlerinin önünde beliriverdi. Yüksek ince kara ağaçların evin önüne uzun gölgeleri düşmüştü. Barones indi. Amerikan akrabaları büyük kapı önünde yerlerini almışlardı. Felix şapkasıyla onları selamladı ve uzun boylu, sıska, geniş alınlı ve sinek kaydı tıraşlı bir centilmen bahçe kapısına doğru yöneldi. Charlotte Wentworth onu takip etti. Gertrude da daha yavaşça onun arkasından geldi. Bu genç bayanların her ikisi de hışırtılı bir ses çıkaran ipek elbise giymişti. Felix ablasına kapıya kadar eşlik etti. Çok kibar davran dedi ablasına. Fakat bu nasihatin lüzumsuz olduğunu çok geçmeden anladı. Eugenia hiç olmadığı kadar kibar davranıyordu. Felix sonsuz bir şekilde ablasına hayranlık duyabilmekten daha kuvvetli bir zevk duymamıştı. Bu sık sık tekrarlanan alışılmış bir fırsat olsaydı kökleşmiş olamazdı. Kendisine ve herkese karşı hoş davranmayı istediği anlarda dünyadaki en çekici kadın oluyordu. Sonra onun her şeyden öte kimi zaman zor ve huysuz biri olduğunu ve ondan genellikle korktuğunu unuttu. Şimdi bahçeye geçmek için ablası koluna girdiğinde hoş olacağına dair istekli ve niyetli olduğunu anladığında bu durum onu çok sevindirdi. Eugenia hoş davranacaktı. Uzun boylu adam ciddi ve temkinli bakışlarla onu karşılamaya geldi. Fakat bu bakışlardaki sertlikte kesinlikle bir kabalık yoktu. Aksine Bay Wentworth'un durumun ciddiyetine göre muazzam bir sorumluluk duygusuyla böylesi seçkin ve mutsuz olan bir bayana karşı yeterli saygıyı anında gösterememe zorluğundan kafası karışmıştı. Felix bir gün önce Wentworth'un karakterinin tek düzeliğini gözlemlemişti ve şu an amcasının asil, bembeyaz yüzünde neredeyse kadavraymış gibi bir şeyler fark etti. Fakat bu genç adamın ilk izlenimleri ve algılayışı o kadar yerindeydi ki bu yarı ölü belirtilerde endişelenecek hiçbir şey yoktu. Bay Wentworth'ün ruhsal mekanizmasını hayalinde bir an canlandırdı ve yaşlı adamın son derece dürüst olduğunu düşündü. Bu şekilde özel işleyen bilincinin kendini belirli şekillerde fiziksel zayıflık olarak gösterdiğini gördü. Barones amcasıyla tokalaştı ve pek de güzel olmayan suratı ve harika gülüşüyle ona bakarak durdu. "Gelmekle iyi mi ettim?" diye sordu. "Çok iyi, çok iyi," dedi Bay Wentworth ciddiyetle. Kafasında küçük bir konuşma hazırlamıştı. Fakat şimdi tamamen yok olmuştu. Neredeyse dehşete kapılmıştı. Hiçbir zaman bir kadın tarafından böyle sabit, kocaman bir gülümsemeyle bakılmamıştı. Böyle bakışlarla karşılanmamıştı. Ve bu onun zihnini karıştırmış, ona ağır gelmişti. Anında benzeri görülmemiş vasıtalara sahip olan o etkili parlak zekasını yansıtan, şu an böylesi gülümseyen kadın, kendisinin öz yeğeniydi. Öz babasının kızının çocuğuydu. Yeğeninin bir prensle, morganetik olarak evlenen bir Alman baronesi olduğu düşüncesi zaten onu epeyce bir düşündürmüştü. Doğru muydu, adil miydi, kabul edilebilir bir şey miydi? Her zaman tedirgin uykuya dalardı ve bir gece önce her zaman olduğundan daha fazla uyanık kalmıştı kendi kendine bu soruları sorarken. Bu yabancı morganetik kelimesi sürekli kulaklarında yankılanıyordu. Bu ona bir zamanlar tanıdığı küstah ve çirkin bir kadın olan Bayan Morgan'ı hatırlatıyordu. Barones kendisine bu şekilde gülümseyerek baktığı sürece bakışlarını kendisinin titizlikle uyum gösteren bilinçli olarak duygusuz, İçten olmayan bakışlarıyla buluşturmanın görevi olduğuna dair bir hisse kapılmıştı. Fakat bu durumda görevini sonuna kadar yerine getirmekte başarısız oldu. Kızlarına doğru bakışlarını yöneltti. "Sizi gördüğümüze çok sevindik," dedi. "Size kızlarımı tanıştırmama izin verin. Bayan Charlotte Wentworth, Bayan Gertrude Wentworth." Barones daha önce hiç bu kadar duygularını az açığa vuran insanlara rastlamadığını düşündü. Fakat Charlotte onu öptü ve ona tatlı tatlı içtenlikle bakarak elini tuttu. Gertrude ona çok hüzünlü gibi göründü. Muhteşem gülüşüyle Felix Gertrude'la konuşurken ve onu çok eski bir arkadaşıymış gibi selamlarken, Gertrude'un bu şekilde neşelendiğini keşfetse de Gertrude Barones'i öptüğünde gözlerinde yaşlar vardı. Bayan Münster bu iki genç bayanı kollarının arasına aldı ve onları şöyle bir süzdü. Charlotte onun çok garip göründüğünü ve sıra dışı giyinmiş olduğunu düşündü. Kıyafetinin iyi mi kötü mü olduğunu söyleyemezdi. Her neyse, kendilerinin ipek elbiselerini, özellikle Gertrude'un giymiş olduklarından memnundu. "Kuzenlerim çok şirin," dedi Barones, gözlerini bir ona bir diğerine çevirerek. "Kızlarınız çok güzel bayım." Charlotte hemen kızardı. Şu ana kadar kişisel görünümüne dair alenen ve etkileyici bir şekilde bahseden olmamıştı. Gertrude, Felix dışında herkese şöyle bir bakındı. Herkes bu durumdan oldukça memnun kalmıştı. Onu memnun eden biraz önceki kompliman değildi. Buna inanmamıştı. Kendisinin çok gösterişsiz olduğunu biliyordu. Memnun oluşunun kaynağını söylemesi zordu. Ancak bu durum bir şekilde baronesin konuşmasından kaynaklanıyordu ve azalmıyor. Aksine genç kızın inanmayışı tuhaf bir şekilde derinleşiyordu. Bay Wentworth sessizdi fakat sonra resmi bir biçimde sordu. "Evi gezmek istemez misiniz?" "Hepsi bu kadar mı? Başka çocuklarınız daha olmalı," dedi barones. "Bir oğlum var," diye cevap verdi Bay Wentworth. "O halde neden benimle tanışmaya gelmedi?" diye aykırdı Eugenia. "Korkarım ki kız kardeşleri kadar cana yakın değil o." "Bilmiyorum, bunun bir çaresini bulacağım," diye açıkladı yaşlı adam. "O biraz bayanlardan çekinir," dedi Charlotte hafifçe. "Çok yakışıklıdır," dedi Gertrude olabildiğince yüksek bir sesle. "İçeri girip onu bulalım ve gizlendiği delikten